इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान जी के चरणों में मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। हे महाराज, तुम यह जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य अर्थात प्रसाद ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को जाओगे, जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रतन से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा। जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों सब जनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदनंतर शूद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रतन ग्रीप जी ने, जो भगवान जी के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान जी के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्म प्रायण तथा धर्म वेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार क्रम्ब ने भी भगवान जी के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबके चार चार भुजाएं थी, सबके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार कयूर और कड़ों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी तथा दुंदुभी की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान जी के चरण बिंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित पर भगवान विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और माता गंगा सागर संगम में स्नान करके कांजी नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रतन ग्रीव जी का अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीर से विष्णु लोक के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, हे राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम जी ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम जी इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नील आंचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही स्वरूप हैं तथा देवी माता सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दंपति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। हे सुमित्रा नंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। हे महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम जी को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान जी के प्रसाद से अब तक अनेकों मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, हे वात्स्यायन जी, इस प्रकार सुमति भगवान जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, इतने ही में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से घोंधता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नील आंचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और माता गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम जी का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। पाताल खंड अध्याय 111। चक्रांग नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना तथा राजकुमार का प्रताप आग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कल के द्वारा पराजित होना। शेष जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर वह घोड़ा नील आंचल पर थोड़ी देर ठहर कर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न जी राजा लक्ष्मी निधि भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रताप आग्रह, ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वह यज्ञ संबंधी अश्व क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चक्रांग नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित तथा मस्तक में सुवर्णमयी पत्र से शोभ्यमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को वाचा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वह बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी यह इतना बड़ा अहंकार कैसा? जिसने यह घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए वाण इस उदंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे वाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी क्षेत्र योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों वाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, हे महामते, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां आ पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे।